Pani Monika napisała od rana na koncertach, w dodatku bez biletu. Tak, takie koncerty to my byśmy chcieli oglądać i słuchać codziennie. Chwilę wcześniej Elton John z bardzo historycznego i bardzo ważnego koncertu, od którego zaczęła się jego wielka kariera w Stanach Zjednoczonych, przed chwilą Sivert Hyem z nowo wydanej płyty koncertowej. I tak naprawdę z tej płyty koncertowej ja mógłbym Państwu teraz zaproponować utwór 6, 7, 8, 9 i tak dalej, i tak dalej, ale też zostawiam Państwu przyjemność posłuchania całego albumu. Oczywiście ten album wróci, Life at Acropolis, jeszcze w dzisiejszym mikrokosmosie, ale myślę, że trochę apetytu trzeba mieć. Zawsze. Przed tygodniem, a propos właśnie takich znanych, ważnych i zwracających na siebie uwagę wydarzeń, przed tygodniem wystąpiła Krista Bell, która śpiewała piosenkę z serialu Twin Peaks, a dziś mogę powiedzieć, Krista Bell równolegle wydała cały duży album. If there's a devil deep inside me, there's a devil deep inside me. If there's a devil deep inside me, it's there for you. One kiss from now and you can raise the veil. Two words, one vow, to start this fairy tale. One dress, a gown, 200 reasons you don't know me now. And you own it all, and I show it all. If you can wear this crown, mrocznie, jak zwykle zmysłowo, jak u Davida Lyncha. We Dissolve to tytuł albumu Christy Bell. Będzie więcej, obiecuję. A teraz jedna z dużych premier tego tygodnia. Royal Blood. I tuż będzie mocniej. Przyznaję, że wybrałem jeden z najbardziej lirycznych utworów na całej płycie. Całość również liryczna, ale przekładana takimi momentami, czasem chwilami dosłownie, bardzo mocnych gitarowych akcentów. Fajnie się tego słucha, przyjemnie. Royal Blood z nowo wydanego albumu. Pan Grzegorz pozdrawia ze skraju Puszczy Białowieskiej i Lackiej. Pisze, że wilgi próbują zagłuszyć muzykę. No to myślę, że teraz przez 6,5 minuty wilgi z przyjemnością posłuchają. Little did I know it would go too fast. Little did I know I could see the future, but not the past. Leave it all behind, come what may. znowu przypomina się ta opowieść o Metallica albo Red Hota. Już sam nie pamiętam, bo na tyle razy opowiadana i nigdy nie wiadomo, która jest prawdziwa i jak dokładna. Ale jak nie ma ballady na albumie, to się sprzedaje 7 milionów, a jak jest, są 3, no to 15. Gaft Mjöl. Przesłuchałem całą płytę z przyjemnością, ale oczywiście największą moją uwagę i największą radość sprawił taki utwór, który już kiedyś słyszałem. Oczywiście nie ten, tak, ale podobny słyszałem. I to najjaśniejszy moment na całym albumie. Gaft Mjöl. Dreams and Songs to tytuł utworu, którego wspólnie wysłuchaliśmy. Supergrupa będzie teraz. Lubię supergrupy. Myślę, że państwo również. to bardzo dziwna supergrupa. Dlatego, że czwarty album już dosyć dokładnie, mniej więcej równo te albumy się pojawiają od roku 2009. Lista artystów zaangażowanych w projekt, bądź obecnie, bądź historycznie, to około 30 osób. Te najbardziej znane to Lee Douglas z Anathemy, na przykład, albo Simon Hinkler z The Mission, albo Phil Manzanera z Roxy Music. Dziś najbardziej, najważniejsze osoby w projekcie The Eden House to muzycy Fields of the Nephilim, jest Bob Loveday, skrzypek Boba Geldofa, Vana Morrisona, no i oczywiście przy mikrofonie Monica Richards z Faith and the Muse. Kolejna płyta, czwarta już pełnoprawna w dyskografii, kolejna udana płyta i kolejna okazja, by zatopić się w te dźwięki, nawet na dłuższą chwilę. Przyznaję, nie słuchałem ostatniej audycji Trzecia strona Księżyca, ale jestem pewien, że ten album tam pojawiał się w dużych porcjach. Płyta, która ukazała się parę dni temu, wczoraj, w piątek ukazał się nowy album The Eden House. Płyta, której słucha się z zapartym tchem i jak to pan Andrzej napisał przed chwilą na naszej stronie internetowej, pięknie forejduje. Tak, tak, to są właśnie te dźwięki, to jest właśnie muzyka dla tych, którzy tęsknią za starym, dobrym forejdy. I jeszcze dobra wiadomość od zespołu The Eden House. Wystąpi 25 października na festiwalu Sound Edit w Łodzi. Co prawda na stronie festiwalu nie widzę potwierdzenia tej informacji, ale wierzę, że to, co umieszcza sam zespół The Eden House, jest jak najbardziej prawdziwe. Dzień przed początkiem festiwalu, bo festiwal 26-29, między innymi Gary Newman i Michael Nyman wystąpi na tegorocznym Sound Edicie, no ale dzień wcześniej, 25 października, The Eden House, zapraszamy do Łodzi. Myślę, że obowiązkowo. Okej, forejdujemy jeszcze przez chwilę. Krista Bell. Your old Chevrolet took my breath away with memories of your back scene. My Jaguar is a faster car, twice the power you have over me. And I'm moving on to destiny, leaving behind what isn't meant to be. Into the open freeway, credits roll down the Piszą państwo, że ładna audycja dzisiaj się ułożyła. No tak, tak. Ja co tydzień na koniec tej audycji, nie mówię tego, ale na koniec robię sobie takie mikropodsumowanie tego, co najważniejsze pojawiło się na antenie, to co się zmieściło, no i co się nie zmieściło. Zwykle do tego, co się nie zmieściło, to już nie wracam. To mogę dzisiaj powiedzieć, że Bette Ditto bardzo ładną płytę wydała i na końcu umieściła śliczny, łagodny taki utwór i też jest to osoba, którą zawsze będę darzył wielką sympatią. No a w dzisiejszym zestawieniu no Sievert będzie królował, no bo jak żeby inaczej. Ja mogę powiedzieć, że zostały nam trzy utwory do końca audycji i pierwszym z nich będzie nowe nagranie The War on Drugs. Płyta 25 sierpnia, a sam zespół ostatnio bardzo duże wrażenie, bardzo pozytywne wrażenie robi, chociażby tym singlem 11 czy 12 minutowym, który pojawił się w Mikrokosmosie kilka tygodni temu i też za każdym razem, jak oni to robią, że za każdym razem im się udaje. We'll be right back. bardzo duży krok zrobili pierwszym albumem z 2014 roku. Teraz A Deeper Understanding, kiedy się ukaże, to myślę, że będzie też klasa światowa. The War on Drugs, wprost z Filadelfii, z nowym nagraniem, które cały album zapowiada. Bardzo dziękuję za dziś. Zostały mi dwa nagrania, w zasadzie można było powiedzieć, że jeden najważniejszy moment, kulminacyjny moment koncertu, który dzisiaj w roli głównej w Mikrokosmosie. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które sprawiają, że te dwie godziny szybciej mijają, chociaż myślę, że ta muzyka też ma w tym swój udział. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Good or bad, the way that things still turn out, will that it only make you sad? And we cried and we cried I said that spirit is now. own human majesty. Your rules are heavy and your ropes are very cold. This is the last song. Not really, but okay. But it's you got to clap after this one. It's called Sleepwalking Man, everybody. From my fragrant sheets, it's that innocence I want to keep. Oh, wake me now, oh, wake me now. Find me sleeping on my feet. Most delightful man you ever meet. And there's nothing that compares to him. Sleepwalking man. Now I wanna be on your side. Part of me just wants to run and hide. People scare me more than pain and love. Walk into the freaking. Grace me with your presence here in your room of dying light, beyond reach of everything in the sanctuary of the night. Now I'd rather be a sleepwalking man. I want no power or command over people I never understand. Oh, wake me not, oh, wake me not. Find me sleeping on my feet. The most delightful man you ever meet. And there's nothing that compares to him. She roams the sleepwalking man. You don't want to be on your side. Just wants to run and hide. People scare me more than pain me now.